middernacht, het begin van dinsdag 6 september. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een onafhankelijke jurist gaat oordelen over de meer dan 11.000 documenten die bij oud-president Trump thuis in beslag zijn genomen. Een Amerikaanse rechtbank heeft een verzoek daartoe van Trump ingewilligd. De special master moet beoordelen of de documenten wel onderzocht mogen worden of dat Trump ze geheim mag houden. De FBI doorzocht de villa van Trump omdat hij de wet zou hebben overtreden door staatsgeheime stukken uit het Witte Huis mee te nemen en thuis te bewaren. Door de aanstelling van de jurist mag het ministerie van Justitie de stukken voorlopig niet onderzoeken. Landbouworganisatie LTO Nederland heeft met respect kennis genomen van het opstappen van landbouwminister Staghouwer. LTO vindt het cruciaal dat er snel een opvolger komt vanwege de belangrijke dossiers in de sector. Boerenbelangenorganisatie Agractie noemt Staghouwer een vriendelijke man, maar niet een daadkrachtig persoon die ook het goede zoekt voor de boeren. Van der Plas van de Boer-Burgerbeweging zei dat het vertrek onvermijdelijk was. Premier Rutte loofde het werk dat Staghouwer verzette. 25 vrouwen zeggen dat ze bij de Grand Prix in Zandvoort afgelopen weekend het slachtoffer zijn geweest van ongewenst gedrag. Ze hebben zich gemeld bij fanclub Formule 1 Vrouwen. De meldingen gaan over het maken van ongewenste foto's en video's, nageroepen worden en betast worden aan billen, borsten en buik. Eerder deden vrouwelijke fans melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag door Nederlandse fans bij de Grand Prix in Oostenrijk. Stefan de Krane wordt de nieuwe topman van Rabobank. De 57-jarige Belg volgt Wiebe Draaier op die per 1 oktober terugtreedt. De Krane was eerder topman van Dexia Bank België en zit nu in de directie van de Franse bank BNP Paribas. Het weer. In het westen en zuiden onweersbuien. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Morgen is het droog en zonnig. De temperatuur ligt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Sterk verhaal staat er tot 4 keer toe in Ingeborg, de nieuwste roman van mijn gast van vanavond, schrijver en columnist Jerry Goossens. Keurig genummerd. Sterk verhaal nummer 1 tot en met sterk verhaal nummer 4. Als lezer weet je dan wat je krijgt. Een verhaal dat dan misschien wel wordt verteld alsof het echt is, maar dat zo ongelooflijk is dat het onmogelijk waar kan zijn. Iets waar je zeker niet intrapt dus. Toch weet Goossens zijn sterke verhalen zo op te schrijven dat je als lezer regelmatig denkt, het zal toch niet? Ook omdat er iets groots en ongelooflijks uit de roman wel waar is. Het boek gaat over Ingeborg Laribi, de achternicht van Goossens. Deze maand is het 21 jaar geleden dat zij omkwam bij de aanslagen op het World Trade Center als enige Nederlandse slachtoffer. Een feit, zonder meer. Maar mijn gast van vanavond komt erachter dat zelfs deze waarheid door complotdenkers naar de fictiehoek wordt verdreven. Ingeborg Laribi werd 42 jaar oud. Jerry Goossens is geboren in 1965. Welkom, Jerry. Fijn dat je er bent. Ingrid eet jouw boek met een komma erachter. Het is Ingeborg. Oh, sorry. Ingeborg. Ingeborg met een komma. Ja. Want je schrijft aan haar. Het is een soort aanhef. Ja, ja. Maar er staat geen beste of er staat geen lieve. Waarom alleen Ingeborg? Ja, daar heb ik natuurlijk wel over nagedacht. Maar ik vond het krachtiger om alleen haar naam te gebruiken. En dan met die komma erachter. Dan heeft het toch iets wat raadselachtigs. En ja, het is een intuïtieve keuze. Het zegt niet per se iets over de relatie die jullie hadden. Nee, want eigenlijk hadden we niet een relatie. Ingeborg en ik hebben in onze jeugd, vooral in mijn prille jeugd, ik was gewoon een baby. Zij was 6 jaar ouder. Onze ouders gingen met elkaar om destijds. Een periode vanaf 1965 tot pak een beetje 1975. En daarna. Hoe liep de familieband precies? Onze grootvaders waren boers. Dus er waren ouders, neef en nicht. Ja, ja. En de moeder van Ingeborg en mijn vader, die waren nogal verzot op elkaar. Ik weet niet of ze kissing cousins waren. Misschien willen we dat ook wel niet weten. Ja. In ieder geval, die waren heel dol op elkaar. En er was een periode dat we beide gezinnen in Amsterdam woonden. en regelmatig bij elkaar over de vloer kwamen. En dus wat ik me van Ingeborg herinner zijn eigenlijk alleen maar een soort beelden. Vooral nou ja, toen ik iets ouder was dan een baby. Ik herinner me dat ze heeft indruk op me gemaakt omdat het een mooie... Ja, toen was het een jong meisje. Mooi meisje. Wat mooi meisje was het. En dat was een van de eerste meisjes waarvan ik dacht... Hey, wacht even. Oh, zijn ze zo? Ja, zijn ze zo. Ze zijn niet alleen maar stom. Dus weet je, ja, er is een soort heel verwaterde bloedband... die eigenlijk niks voorstelde. Dus ook toen een dag na de aanslag mijn moeder belde... en zei, Ingeborg gaat in de Tweede Toren. Heb ik even moeten... Ingeborg? Welke Ingeborg? Het was Ingeborg van Sascha en Ingeborg, haar zus. Ik dacht, oh ja, die... En want ik las ook dat je aan je moeder vroeg... zat ze in toren 1 of in toren 2? Dat was de vraag die toen bij jou opkwam. Ja. Ik neem aan dat je de dag ervoor... want iedereen weet natuurlijk nog precies waar die was... de dag ervoor alleen maar televisie hebt gekeken. Nou, dat was het, ja. Ik zat met Ronald Gippard, een goede vriend van mij. We zaten aan een scenariootje te werken... voor een kleipoppetjesanimatie... Egoland. En we zaten bij Ronald op kantoor. In een bedrijf. Niet te kleien, neem ik aan. Niet te kleien, nee, dat lieten we aan een ander over. Een of ander bedrijfsverzamelgebouw in Utrecht. En Ronald's vrouw die belde en die zei... je moet nu de tv aanzetten. En dat hebben we gedaan. En daar stond ik zelf eigenlijk een beetje van te kijken ook. Maar ik kon het ineens weer herinneren... dat we wel gepoogd hebben om bijvoorbeeld op internet te kijken... Maar dat ging nog met zo'n inbelmodem. En liep meteen vast. Want iedereen deed dat. Want iedereen deed dat. En nou ja, de bandbreedte was nog zo smal of klein. Of magertjes. Dus daar liep het vast. Dus we zetten CNN aan. Ja, daar zagen we... het was bizarre televisie. Een statische camera die twee torens in beeld nam. De ene toren die fikte al. En de tweede toren zou niet later aan de beurt zijn. Of niet veel later aan de beurt zijn. En ook dat de commentatoren, dus professionele journalisten... die zitten te kijken naar wat er gebeurt... en zien niet dat dat tweede vliegtuig rechts in beeld verschijnt... en in de tweede toren vliegt. Ja, in je boek haal je ook aan een onderzoek van... als mensen moeten kijken hoeveel eigenlijk een bal over wordt gegooid... dat ze niet de gorilla zien die ook door het beeld... Het is een beroemd psychologisch experiment waarbij... Inderdaad, je moet gaan tellen hoe vaak een bal overgegooid wordt. En dan ineens verschijnt er een gorilla in beeld. Ja, een man in pak. Een man in een gorilla pak, die verschijnt in beeld. En nou, ik geloof dat 6 van de 10 mensen of zo die dat filmpje zien die gorilla niet. En die verslaggevers zagen het vliegtuig. Zagen jullie het vliegtuig? Dat kan ik niet meer herinneren. Weet je nog wel wat voelde je erbij? Derde Wereldoorlog? Ja. Nou, ja, dat. Ja, ja dat was... En, ja, dit, de, ja, ik dacht, nu gaat alles naar de klote. En ik weet nog dat Maarten van Rossum daar later die avond nog wat laconiek over deed. En ik geloof dat in eerste instantie zijn commentatorenpositie heeft gekost. Vandaag, ja, het was loopt geen... Loopt wel los. Ja, het loopt, nou, niet los, maar een derde wereldoorlog. Maar in zekere zin is dat natuurlijk... Ja, wel van gekomen. Het werd anders. Ja. Maar werd het voor jou de volgende dag al anders toen je hoorde dat je... Dat ja, maar dat is natuurlijk iets heel geks. Ook al ken je elkaar niet goed. Je hebt wel meteen... Je ziet iemand achter zo'n raam zitten. Ja, wat deed zij daar? Zij werkte voor Regis. En dat is een bedrijf dat kantoorruimte verhuurt. Dus was daar eigenlijk net begonnen. Wist jij dat ze daar werkte? Nee. Nee, Ingeborg is geboren op Manhattan. En daar is ook gestorven. En zij was net gescheiden. Was een nieuw leven begonnen daar in New York. Maar ik kan me voorstellen dat als jij dan bij je ouders kwam... dat ze dan af en toe zeiden, oh, Ingeborg is trouwens... Zeker. Nee, dus via mijn ouders kreeg ik wel vrij veel mee over hoe het met Ingeborg ging. Dus op een gegeven moment, ze trouwden met een Zuid-Afrikaan. Nou, ze gingen ook op tournee in Nederland om de Nederlandse, Zuid-Afrikaan te laten Nederlandse familie te bezoeken. En dan had je krankzinnige dingen. Dat Er is een foto waar mijn ouders en ooms en tantes en Ingeborg, en die hebben dan een Nederlandse vlag bij zich. Terwijl, ze was een ontzettende cosmopoliet. Het was een expatgezin. Haar vader werkte bij een bank. Dus die ging de hele wereld over. We hebben overal gewoond. En ja, ik kan me voorstellen dat haar nationaliteit niet veel meer was dan wat in haar paspoort stond. Ja, het deed niet de zaken. Dat denk ik. Ja, dit. Maar nou ja, daar. Maar ja, de volgende dag hoor jij van je moeder dat ze er niet meer is. Ja. En maakt dat de gebeurtenissen van de dag ervoor, krijgen die een andere kleur? Ja, die krijgen een totaal andere kleur. En nog steeds. Die beelden van die torens. Die zie je nog steeds minimaal 10 keer per jaar voorbij komen. Nou ja, zeker in september is dat ook. Ja, september weer. En daarvoor is het natuurlijk nog veel meer. Dus het wordt bijna een soort een Beatles-nummer. Weet je wel? Het is altijd wel een radiostation dat Let It Be draait. Ja. Ergens ter wereld. Nou, ergens ter wereld is altijd wel een televisiestation dat die beelden opnieuw uitzendt. Ja, en ik zit dan toch te kijken naar waar ik vermoed dat Ingeborg gezeten moet hebben. Want de 93, ik weet het, ze zat in de tweede toren. Ze heeft eerst nog naar huis gebeld. Ja, ze heeft toen de eerste toren geraakt werd, heeft ze naar huis gebeld. Heeft ze tegen de ouders gezegd, I'm okay. En nou, dat was er nog 15 minuten. En want ze zat op de 93ste verdieping, zeg ik. Ja, of de 92, ik weet het ook. Maar, en dat is dus boven de impact. Ja, precies. Ja. Ja, dus het vliegtuig sloeg daar onderin. Er zijn wel nog mensen geweest die ontsnapt zijn. Naar verluid heeft Ingeborg geprobeerd om andere mensen eerst weg te krijgen. En ja, er is nooit meer iets van haar gevonden. Dus dat was een trauma ook voor de naaste familie. Ja, zij is geatomiseerd. Ja. Haar creditcards werden gevonden. Maar van haar is niets meer teruggevonden. Wat natuurlijk ook weer voer was voor complotdenkers. Van, ze was er niet eens. Ja. Is er nog, want ik kan me ook voorstellen, dan is de vraag ook van, wat ga je dan iets van een begrafenis doen? Of een uitvaart? Nou ja, ze is dus lange tijd eigenlijk alleen vermist geweest. En op een gegeven moment wordt dan, volgens mij is daar een protocol voor. Mm-hmm. Dan wordt dan besloten, oké, we gaan ervan uit dat ze er niet meer is. En de familie heeft wel een soort uitvaartachtig ding gedaan. Maar ja, zonder stoffelijk overschot blijft dat heel moeilijk. Ja. Dus de familie wilde ook niet praten. Ook niet met mij. Nee, want er gaan jaren voorbij. En nou ja, je ziet die beelden, zoals je zegt, meerdere keren per jaar. Ja. En dacht je meteen al, eigenlijk wil ik hier iets mee? Nee. Nee, het is echt, het is eigenlijk pas later gekomen. En op een vreemde manier. Ik had een paar keer, bij het eerste lustrum en het tweede lustrum, had ik een kolompje over geschreven. Want je schrijft, laten we dat even duidelijk maken, columns in het AD. Ja. En tot mijn stomme verbazing zag ik die columns terugkomen in een soort hele prille complottheorieën. Ik bedoel, de 9-11 is natuurlijk de moeder van alle complottheorieën. Ja. Dat begon meteen al. En in die eerste complottheorie was natuurlijk dat de Joden allemaal vakantie hadden gekregen op de dag zelf. Dus geen Joodse slachtoffers? Ja, geen Joodse slachtoffers. Nou, dat stond de dag erna in een van de Saoedische krant. Wat natuurlijk volstrekte onzin is. Ja. Maar goed. Want jij zag je column ergens. Even, nou, want je ging jezelf googlen en toen. Ja. Alles is ijdelheid. Natuurlijk. Dus dat dook ineens op. En mijn naam dook op in. Je had toen nog van die Usenet-groepen, van die nieuwsgroepen. Ik weet niet wat het zijn. Ja, dat is. Voordat het. Dit allemaal voor breedbandinternet. Dus dat was eigenlijk gewoon text-based nieuwsgroepen. Waarin vrolijk gefantaseerd werd over. Het preludeerde een beetje op wat je met Sandy Hook ook zag. Die schietpartij op die school. waarbij dan ook gezegd werd dat de slachtoffers of niet bestonden of acteurs waren. En datzelfde zeiden ze 10 jaar geleden of langer geleden al. Over Ingeborg. En het feit dat ik erover geschreven had, was aanvullend bewijs. Want ik was mainstream media. En dus alles wat wij doen... Foute boel, sowieso. Foute boel. Dus daar is het ergens gaan gisten. Want dat voelde oneerlijk, of zij wilde je iets... Nou ja, dat, het is natuurlijk verschrikkelijk. Je wordt vermoord en dan vervolgens wordt je leven ook nog eens een keer ontkend. Dus je wordt postuum nog een keer vermoord door, ja, stel, idioten, wappies die lekker aan het fantaseren slaan. In de jaren daarna zijn die complotten natuurlijk steeds groter geworden en alomtegenwoordig onomwarbaar geworden. Daar wilde ik over schrijven. Dus? Enerzijds wilde ik Ingeborg haar leven teruggeven. Teruggeven in ieder geval. Uit handen van de gekkies krijgen. Ja, hè, ze was er gewoon, ze heeft geleefd, ze is 42 jaar geworden. En ze heeft de helft van haar leven niet kunnen leiden, omdat een of andere zeeloot uit naam van zijn barmhartige god 3000 mensen vermoord heeft daar in New York. En het minste wat je dan kan doen is over haar schrijven. Ik noem schrijvers dan ook een kreupele goden. Ja, ik kan het dan teruggeven op die manier. Je kan er niet tot leven wekken, maar ik kan er in ieder geval boekstaven. En hoe werkt dan zoiets? Dan ga je naar je uitgever en dan zeg je, oh trouwens, ik had een nicht. Ja, nou, ik beschrijf het moment in het boek, maar zo is het in het echt niet gegaan. Nee, daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Ja. Want ik heb natuurlijk 100 vragen over wat het verhaal echt is, wat ik destijds aan mijn uitgever vertelde was... Het boek wat ik hiervoor schreef, dat was een soort what-if roman over Nederlanders die migreren naar Noord-Afrika. De omgekeerde wereld. En dat werd speculatieve fictie genoemd. En dat is zomaar een nieuw genre. Nou, dat is speculatieve fictie, dat bestaat. Dat is de what-if roman. Mm-hmm. Maar ik dacht, we gaan nu speculatieve non-fictie schrijven. Dat is een nieuw genre. En dus ik kwam bij mijn uitgever en zei... het moet beginnen als knauskaart. En het moet eindigen als... ik noemde een van de thrillers schrijven. Ik ben niet zo'n thrillerlezer, maar toen had ik een goede naam. Maar dat is een soort whodunit zelf. Ja, nou bijna ja. Dus wel het verhaal over Ingeborg. En de schrijver die op zoek gaat naar Ingeborg om haar boek te schrijven, in New York belandt en daar zichzelf kwijtraakt. Nou ja, dat is wat er in dit boek gebeurt. En je zei net al even, de familie wilde en liever niet hierover praten of niet aan meewerken. Ja. Is dit dan een keuze geweest uit nood geboren? De eerste mail die ik aan Sascha stuurde, de zus, daarin zei ik al, het wordt een roman. Ik ga geen biografie schrijven. Ik beloof je dat alles wat ik over Ingeborg schrijf waarheidsgetrouw is. Maar het wordt een roman en het wordt een vreemde roman. En ze hebben ruimhartig gezegd, tuurlijk, doe dat. Alleen, haar vader leefde toen nog. We kunnen er niet over praten. Het trauma is nog steeds zo groot. Diep. En toen waren we 15 jaar verder. Ze hebben er 1 keer over verteld, geloof ik. In Elsevier of zo. Mm-hmm. En daarna niet meer. Dus het is niet uit noodzaak. En in zekere zin hielp het ook. Dat zij niet mee wilde. Ja, dat gaf jou vrijheid. Ik voer een schrijver op die mijn naam heeft. En die gaat op zoek en die wil dat boek gaan schrijven. En hij krijgt het niet voor elkaar. Nee. Nee. Nee, dat kan je wel zeggen. Ja. En al vrij snel heb ik de indruk... beginnen feit en fictie door elkaar te lopen. Ja. Deed je dat met ook de mensen die geloven in complottheorieën in gedachten? Van nou, dan ga ik jullie nu eens helemaal op het verkeerde been zetten. Nou, dat is heel gek. Daar heb ik dus helemaal niet over nagedacht. Maar er was een Hassan Bahara die mij interviewde voor de Volkskrant. Volkskrant Magazine. Die wees me daar voor het eerst op. Die zei, heb je daar niet over nagedacht? Dat je meer... Koren op de molen. Koren op de molen. En toen heb ik gezegd, ja, die complotdenkers die hebben helemaal niks nodig. Dus ja, ik denk niet dat dat uitmaakt. Maar ik had er zelf niet bij stilgestaan. Nee. Nee. Want je stipt het ook wel meerdere keren aan. Dat Fixim, heb je dat dan over? Ja. Kan je uitleggen wat dat is? Ja, dus... toen ik het voor het eerst las, dacht ik dat het een verschrijving was. Het is victim. Mm-hmm. Maar toen bleek dat het gewoon een samentrekking van victim en simulated. Simulation, victim. Dus een gesimuleerd slachtoffer. Dus dat ze dat doelbewust zo gebruikten. Dus er waren twee varianten. De ene variant was Ingeborg heeft nooit bestaan. En de andere variant was, ze hebben haar beeldenis gebruikt om allerlei andere nep-slachtoffers mee te fabriceren. En dan, ja, het was een soort primitieve... Dus slingerden wat foto's rond online van Ingeborg. Een stuk of 3, 4. En dan op een van die foto's draagt ze een soort parelen oorbellen. En die pareloorbellen, die zagen ze dan terug bij andere slachtoffers. En zie je wel, ze hebben echt volstrekt krankzinnig. Totaal. Dus dat moest je haast wel loslaten. Als je daarvoor gaat schrijven, dan is het einde zoek natuurlijk. Ja, ja. Dus toen ging je schrijven over Jerry Goossens. Maar dat ben jij niet echt. Nee, nou tenminste, ja. Het, ik las dat, het graag in het midden. Dat iedereen die het tot nu toe heeft gelezen tegen jou heeft gezegd... ja, ik heb wel gegoogeld. Ja. Ja, mijn uitgever heeft gegoogeld. Iedereen die het leest gaat op een gegeven moment googelen om te kijken of iets echt gebeurd is of niet. Ik zie ook een lichte pret in je ogen daarover. Ja, het is natuurlijk heel grappig. Maar waarom is dat, denk je, dat mensen willen weten wat er echt is en niet? Ja, dat is... dat is een interessante vraag. Het is natuurlijk altijd bij schrijvers, als ze een roman geschreven hebben, zo'n beetje de eerste vraag... Is het autobiografisch? Is het autobiografisch? En professionele interviewers die weten dan dat ze even moeten wachten met die vraag. Hè, want het is, maar toch, altijd komt die weer tevoorschijn. Dus nu, ja, er staat een heel groot roman op de voorkant van het boek. Maar ja, de schrijver heeft mijn naam. Zijn vrienden hebben de namen van mijn vrienden. Zelfs zijn kinderen hebben dezelfde namen. En je maakt het de lezer wel heel moeilijk om niet over na te denken wat er waar is en wat niet. Ja, maar dat is ook zoiets wonderlijks. Hè? Dus, interviewers vragen dan, in hoeverre is het autobiografisch? In hoeverre is het echt? En dan, ik kan dan zeggen, het is allemaal echt gebeurd. Het is allemaal echt. Alles? Wat verandert het dan hoe je het boek leest? Ik denk het wel. Ja? Op wat voor manier? Of misschien verandert het de manier waarop mensen naar je kijken. Ja, ja. Ja, dat gebeurt sowieso, denk ik. Want het personage Jerry Goossens, ja, die staat er niet zo florissant voor. Nee, het is nogal een treurige figuur. Ja. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen? Want als het toch fictie is, dan kon je jezelf ook wel... Of jezelf, dan kon je Jerry Goossens ook wel wat anders neerzetten. Ja, maar hoe interessant is dat? Ja, Jerry Goossens was de 1,85 meter lange viriele... God. Half god. Succesvol in alles. Nee, het gaf me de... Ja, nee, sneuwe figuren zijn natuurlijk altijd interessanter. Maar vind je het... Vind je het wat zegt het dat wij er allemaal naar vragen? Ja, in die zin begint het natuurlijk langzaam een probleem te worden. Omdat we niet allemaal meer dezelfde werkelijkheid ervaren. Hè, we hebben fake news en we hebben allerlei van die Trumpiaanse toestanden. Waarbij, ja, het is natuurlijk wel belangrijk om te weten wat de werkelijkheid is. En dat is natuurlijk een aloude filosofische vraag. Hoe kunnen we de werkelijkheid kennen? Maar dat is inmiddels natuurlijk wel... Bijna van levensbelang. Van levensbelang, ja. Je ziet het overal misgaan. Dat weet ik wel. Dat er mensen zijn die ontkennen dat er een klimaatramp gaande is. Dat er mensen zijn die... Nou ja, ontkennen dat kinderen doodgeschoten zijn door een of andere idioot. Dat mensen in een pizzeria in Washington op zoek gaan naar een geheime pedokelder. Dit is langzamerhand, het begint over te vloeien naar de werkelijke wereld. Dus het is wel van belang om te weten hoe je dat, hoe je de werkelijkheid van de fictie kunt onderscheiden. En in dit boek toon ik aan hoe moeilijk dat is, denk ik. Hoop ik. Maar Ingeborg is echt. Ingeborg is echt. En ergens schrijf je... Het spijt me dat ik er zo'n potje van heb gemaakt. Ik had je een prachtige, gedetailleerde biografie gegund. Ja. Ik begrijp dat de personage Jerry is die dat zegt. Ja. Maar is dat, geldt dat voor jezelf ook? Nou ja, natuurlijk. En eigenlijk, al die 3000 zijn er iets minder, maar al die 3000 slachtoffers van die aanslag verdienen natuurlijk hun eigen biografie, omdat hun biografie is onvoltooid. Ingeborg had moeten leven tot, hoe oud worden vrouwen gemiddeld? 85 of zo, zoiets. 86, zoiets. Ja, we doen het lekker. Dus de helft van haar biografie is haar ontnomen. Dus ja, ze verdient een biografie of een boek. Alleen, het was een interessante vrouw, maar het was natuurlijk ook een gewone vrouw. En haar leven is opmerkelijk geworden door de manier waarop ze gestorven is. En dat, als je nou echt een biograaf zou zijn, zou dat een soort wat magere aanleiding zijn. Ik weet ook niet of daar heel veel belangstelling voor zou zijn. Dus dat maakt het lastig. Ja. En ik ben een romanschrijver, geen biograaf. Nee, een roman is het geworden. En voor wie later is begonnen met luisteren, vanavond is mijn gast Jerry Goossens. En we praten over zijn nieuwe roman, Ingeborg. Ingeborg, komma, want hij schrijft aan haar. En je schrijft af en toe behoorlijk schaamteloos. Ja, dat mag ik hopen. Het gaat over ontlasting en masturberen met een vlakschuurmachine. Dan kan je het mij niet kwalijk nemen dat ik toch ga denken... Ja, maar zou het? Ja, maar dat is de bedoeling ook. Ja, en er komen ook allemaal mensen in voor, althans namen in voor. Jouw vriendengroep komt er ook in voor. Ja. Die zijn allemaal echt. Ja. Ja, zaten die erop te wachten? Dat heb ik ze gevraagd. En? Nou, ze hadden geen bezwaar in ieder geval. Nee, ik heb de passages waarin... Ja, bestaande mensen voorkomen, die heb ik voorgelegd aan ze. En heb gezegd, als er iets tussen staat wat je er niet in wil hebben, dan schrap ik het. En als je er helemaal niet in wil, dan vind ik het ook goed. En gebeurde dat? Nee. Dus dit is wat je schreef en iedereen was akkoord? Iedereen was akkoord, ja. En ik had ook iets wonderlijks, want ik voelde daar zeker een gêne om mijn eigen kinderen daarin op te voeren. Onder hun echte naam. Dus die had ik andere namen gegeven. Die maakte daar bezwaar tegen. Die zeiden, wij willen onze eigen naam erin. Waarom? Ja, goede vraag. Dat heb ik ze eigenlijk niet gevraagd. Nou ja, morgenochtend. Ja. Want jouw vriendengroep, daar zitten best wel wat bekende namen in. Ronald Giphart, Bert Natter, Jean-Marc van Tol. Ja. En die vonden het oké dat je erop los fantaseerde over wat er met hen gebeurde. Ja. Hoe werkt zo'n vriendengroep? Jullie doen allemaal, veel van jullie doen iets met de letteren. Ja. Til je elkaar dan op? Of is het moordende concurrentie? Nee, je bent helemaal elkaar op. Afgelopen donderdag had ik mijn boekpresentatie in Utrecht. En Bert Natter heeft een prachtig nieuw boek. non-fictieboek over zijn dochter Liedewij. En dat verschijnt vrijdag. Dus daar gaan we allemaal weer naartoe. Naar de boekhandel in Baren. En dan herhalen jullie gewoon wat er vorige week gebeurde. Ja, het wordt iets minder liederlijk, denk ik. Want Baren. Nou ja. Ja. Dus ja, vrienden misgun je niks. Dus dat is... Nee? Nee. En andersom ook niet? Dat je denkt, ah, die verkoopt dat wel weer net even wat meer dan ik. Ja, dat... Nee. Ik ben jaloers op het talent van Bert. En jaloers op het talent van Ronald of van Jean-Marc. En... Ronald is natuurlijk een bestseller-auteur. Ik wil ook best wel een bestseller-auteur zijn. Maar, nou ja, wat ik zei, je vrienden misgun je niks. Dus... Jij bent blij voor hen en zij zijn blij voor jou. Ja. En jullie zijn wel allemaal witte mannen. We zijn allemaal witte mannen, ja. Is er nog ruimte voor witte mannen in de Nederlandse kunstcultuur? Daar gaat mijn boek over, de teloorgang van de witte man. En, is er sprake van teloorgang van de witte man? Nou ja, zeker is... Nou, ja, daar kan je een lange discussie over voeren. Nou, we hebben nog even. Ja. Laat ik een voorbeeld geven hoe dan de werkelijkheid de literatuur inhaalde. Dit boek had eigenlijk zullen verschijnen bij een andere uitgeverij. Namelijk mijn vorige uitgever, Lebowski. Bij Lebowski ging vorig jaar van alles mis. De uitgever die vertrok ineens. Daarna vertrok de hoofdredacteur. En daarna vertrok ook de redacteur. Dus ik had geen uitgever meer. Ik had geen redacteur meer. Maar wel een boek dat daar zou verschijnen. En even voor mijn beeld. De mensen die vertrokken, waren dat de witte mannen? Allemaal witte mannen, ja. Nou, vervolgens kwam er een witte vrouw aan het hoofd. En toen ik ging kennismaken, toen stond ik na 7 minuten weer buiten. Want ze zei, er is in ons fonds geen ruimte meer voor jou. Maar je boek was al af. Ja, het boek was af en ik had een contract ook. Dus ik heb een contract. Ja, dat had niks mee te maken. Het was afgelopen. En dus, sta je daar met je manuscript? Ja, daar stond ik met mijn manuscript. In best wel een lastige tijd ook. Maar is er gewoon letterlijk gezegd, je bent een witte man. Dus dat... Nee, dat niet. Maar later hoorde ik dat, dat ze geen witte mannen meer... witte mannen van middelbare leeftijd wilden uitgeven. Oh, nog erger. Ja, dat is helemaal een soort daderprofiel is. en dat ze zichzelf grappend Lebowski noemde. Of Lewrowski. Dus ja, daar stond ik als witte man van middelbare leeftijd met mijn manuscript onder mijn arm. Nou, heeft de voorzienigheid daarin gegrepen. Want in de maand dat mijn boek had zullen verschijnen, dus exact een jaar geleden, in september, stapte dat hele uitgeefteam ineens op. Dus ook de witte vrouw vertrok er ook en nam het hele uitgeefteam mee. Dus als het boek was uitgekomen toen, had ik gewoon geen ondersteuning van de uitgever meer gehad. Terwijl nu ik heb een fantastische nieuwe uitgever, ook een witte vrouw. Maar want hoe ging dat? Je belde aan bij de buren. Nee, ja, ik heb een hele goede agent. En ik had vorig jaar kwam mijn grote oude lullenboek uit. Over witte mannen? Over mannen. Oh, sorry. Ja, over mannen. Over mannen van middelbare leeftijd, ja. Van alle kleuren en gezinten. Want dat ging over hoe je... Ja, het is een soort... Je zou het een zelfhulpboek kunnen noemen, maar... Voor mannen van zekere leeftijd. Voor mannen van zekere leeftijd. Dus gaan ze een stukje rennen en drinken. Ja, eigenlijk komt daarop neer, ja. Ja. Melanie Zwartjes, mijn uitgever bij Cosmos, die dat oude lullenboek had uitgegeven. Daar zat ik mee aan tafel en die vroeg van hoe gaat het met je roman? Nou, ik vertelde hoe dit ging. En toen zei ze, nou, ik kan wel eens bij Veenbos en Keuning, de uitgeversgroep waar Cosmos bij zit, eens even rondvragen of daar... Wil iemand deze man hebben? Ja, bij een van de literaire uitgevers daar. En tot mijn stomme verbazing, binnen een week belde Slatjana Labovic van het podium, niet Veenbos en Keuning. En die zei, ik hoorde dat je manuscript en dat wil ik graag lezen. Ja, en toen was het vrij snel beklonken. En toen was het geen probleem dat je een witte man van middelbaar... Nee, ja, kennelijk. Maar heb je het idee dat er voor mannen, witte mannen minder ruimte is in de kunst en de cultuur? Nou ja, kijk, het patriarchaat bestaat natuurlijk gewoon nog. Ja? En overal trekken witte mannen van middelbare leeftijd aan de touwtjes. Maar er wordt natuurlijk wel aan de poorten van ons rijk gemorreld. Voelt dat zo? Nou, zo voelt het wel, ja. En wat ik net grappend zei, van, het lijkt wel een daderprofiel. Soms voelt het wel zo. Kijk, ik ben er helemaal voor dat er meer gelijkwaardigheid is op alle fronten. Dus het is heel goed dat gebeurt allemaal. Maar ja, dat je ineens... ja, dat het een soort verpersoonlijking van het kwaad is. De witte man van middelbare leeftijd. Ja. Voelt het een beetje alsof de ruimte die anderen innemen ten koste gaat van de ruimte die jij nog in kan nemen? Nee, dat heb ik helemaal niet. Nee, het is meer in de beeldvorming. En ik moet er ook wel om lachen, hoor. Maar het is je bent ineens het kwaad. Dus je staat op achterstand? Nou ja, volgens mij is er een hele ruime voorsprong die ingehaald moet worden voordat we op achterstand komen. Maar het is... Is het een kwantitatief probleem? Van er moeten minder witte mannen? Of is het ook kwalitatief? Maken de witte mannen geen goede boeken meer en kunnen we ze beter van anderen lezen? Ja, ik had het met jouw redacteur daarover. Dat ik ergens ook. Ik had de grote vier genoemd. Ik tel Wolkers er altijd bij op. En dan had een nieuwe grote. Kan je die andere drie dan ook nog even? Ja, Reven, Hermans. Mulis natuurlijk. Ja. Zie, ik was hem bijna kwijt al. En dat ik ook ergens de nieuwe grote vier of drie. Maar had zijn die? Laten we ze dan even. Maar dat is wel opmerkelijk. Zijn dat de grote vier ook voor jou? Nou, dat is niet. Het is geen kwaliteitsoordeel. Ik had de nieuwe grote vier, Grunberg, Wieringa, Pfeiffer en nou, de laatste ben ik vergeten. Ik begreep dat mijn redacteur toen zei, er zit geen enkele vrouw bij. Er zit geen enkele vrouw bij. Dat klopt, ja. Maar ja, dat is geen kwaliteitsoordeel. Wat maakt ze dan groot? Nou, dat ze en een goede pers hebben en een grote lezerschaar. En dat zijn toch weer mannen, ja. En nou, toen kregen we het ook over Manon Uphoff. Vallen is als vliegen, wat ik echt een van de allerbeste Nederlandse boeken ooit vind. Maar dan zie je toch ook dat die bij literaire juries dan gewoon beroofd wordt. Van de Libris was het, geloof ik. Ja. Ja, en dat er, ja, dan wint er weer een witte man. Maar dat spreekt eigenlijk tegen dat er geen ruimte meer zou zijn voor witte mannen. Nou, maar ik zeg ook niet dat er geen ruimte meer is voor witte mannen. Ik zei dat witte mannen nog heel veel ruimte innemen. En dat voordat we ingehaald worden, een lange voorsprong ingelopen moet worden. Het gaat mij vooral om de beeldvorming. Het is goed om macht te delen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je weggestuurd wordt bij de uitgeverij van we geven jou niet meer uit. Ja. Zonder dat er naar je werk gekeken wordt. Ja, dat is niet. Dat zal niet prettig voelen. Nee, ja, toen heb ik hem wel even geknepen, ja. Ja, dat. En ja, de ironie is natuurlijk dat het boek gaat over de teloorgang van een witte man. Van middelbare leeftijd. Dus ja, dat. Ja, en waarom nu gaat, kan ik daar wel om lachen, maar toen niet. Waarom gaat de Jerry Goossens uit jouw boek zo... Waarom gaat het zo hopeloos alleen maar de verkeerde kant op met hem? Want hij op zich heeft hij geen reden tot klagen. Nee. Hij heeft een vrouw en een leuke vriendengroep. En, zeker, ja. Kinderen, werk. Nee, ja, hij jaagt op een witte walvis en verliest alles wat hij heeft. Wat bedoel je met een witte walvis? Ah ja, bij Moby Dick is natuurlijk ook iemand die Maar wat, ja, Captain Ahab, die... Wat is de witte walvis van de Jerry Goossens uit het boek? De Jerry Goossens uit het boek wil een boek over Ingeborg schrijven... om haar te eren, maar ook om zijn eigen gefnuikte literaire carrière... uit het slop te trekken en zijn huwelijk te redden. En nou ja, in de loop van dat proces verliest hij zijn vrouw en zijn kinderen... en nou ja, er gaat nog veel meer mis. Ja. Ja. Je zegt het expliciet. Sterk verhaal staat er dan boven. Sterk verhaal 1. Ja. Hoe jij je. Allemaal echt hoe Jerry Goossens zijn vrouw heeft ontmoet. Ja. Is dat echt gebeurd? Dat is echt gebeurd. Want dat is een mooi verhaal. Maar er komt ook. Sterk verhaal nummer 2. De dood van een jeugdvriend. Ja. En. Het is misschien een zwakte bot, maar ik ga dan toch vragen... heb jij zoiets meegemaakt? Ik heb zoiets meegemaakt. En de Jerry Goossens uit dat boek, die is daar nog niet mee in het reinen. Nee. Wil je vertellen wat jij hebt meegemaakt? Ja. Nou, het is een... toen ik, laten we zeggen, in mijn puberjaren... hing ik nogal veel rond in kraakpanden. Omdat mijn bandje oefende daar. Je was punk. Ik was punk. En mijn vrienden waren dat ook. En dat speelde zich toevallig af hier in Hilversum. Een oude gekraakte school. Waar wij met ons bandje konden oefenen. En wij hadden op een gegeven moment... we hadden een terroristisch leger opgericht. Ja, in het boek is het Marxistisch... anarchistisch front. Ja, dat is nogal ideologisch nogal met elkaar in tegenspraak. Maar dat maakt er niet uit. Want je had natuurlijk de RAF en wij waren de MAF. En feitelijk was het niet meer... En als het rijmt, is het waar. Ja, zo is het. En feitelijk was dat niet meer dan soldaatje spelen. Belanden wij ook in de Gooi in Eemlander. Hoe oud was je? Ja, 15, 16, 17, zoiets. Dus net nog op de grens van soldaatje spelen. Ja, nee, ja, eigenlijk wel te oud voor... Ja. Het was heel grappig. Gooi in Eemlander schreven. Punkers spelen soldaatje op de hei. En dan stel ik me zo voor, zoals kleine jongetjes dat doen... met hun vingers als een pistool en dan paf, paf, jij bent dood. Ja, nou, zo, daar kwam het eigenlijk op neer. Maar we deden dat ook in afbraakpanden. En daarbij... ja, ik heb op een gegeven moment een vriendje vastgebonden. Maar op zo'n manier dat het touw rond zijn nek verbonden was aan zijn voeten. Dat is natuurlijk ontzettend dom. En vervolgens gingen we weer weg. En dat is niet helemaal goed afgelopen. Wat is er gebeurd? In het boek is die overleden. Ja. Ja. Wil je vertellen wat er in het echt is gebeurd? In het echt is hij niet overleden. Gelukkig? Ja, gelukkig. Ik heb hem vandaag het boek gestuurd. Want jullie spreken elkaar nog? Nou, een beetje. Op afstand. Maar eigenlijk wil ik dit dus niet doen. Nee, dat geeft niet. Ik moet dan overwegen van... Oké, ga ik nu glashard zitten liegen hier dat het echt gebeurd is? En dan... Dus, ja, wat er bij mij gebeurt, je schrijft het wel zo op dat ik dan... Er staat sterk verhaal boven, dus dan denk ik... Femke, het is niet waar. En toch, hoe je het schrijft... zo doorvoelt en doorleeft, dat ik denk... Jongen. Ja, nou ja, dat is precies het doel ervan. En in dit geval vind ik het lastig om te liegen, omdat die jongen gewoon leeft. En ik heb hem in het boek doodgemaakt. En dat heb ik ook gezegd tegen hem. En hij zei, nou, dat is prima. Maar als ik nu zeg van, ja, het is echt gebeurd, dan ga ik zijn leven ontkennen. Dus dat kan ik niet doen. Dan doe ik het zelf. Is dit sterke verhaal iets wat je dan toch nog, ondanks dat het goed is afgelopen, met je meedraagt? Jawel, want het had echt fout kunnen gaan. Het was wel zo dat toen we weer bij hem waren, ja, dat hij echt... Jij had hem overmeesterd Ja, we hadden hem overmeesterd in de oorlog vastgebonden en het ging weer verder. Het spel. De rest moest ook nog even dood. En dat was dan inderdaad met batterijen gooien als handgranaten. Ja, het was natuurlijk sowieso een totaal krankzinnige wereld. De jaren 80. In die kapotte huizen met kapotte trappen. Het is allemaal... Minder aangeharkt dan nu? Ja, beslist minder aangeharkt dan nu. En tegelijkertijd gaf dat wel een soort wonderlijke vrijheid. Het was echt wel Never Neverland. We waren een troep losgeslagen kinderen die alles konden doen daar. En nou ja, dat het niet geheel ongevaarlijk was, dat... Ik kan me voorstellen, blijkt uit deze scène. Dat als je momenten dat je niet kan slapen, dat je dan opeens weer denkt, oh jee, wat had er kunnen gebeuren? Ja. Ja, het is voor mij natuurlijk... Ben je opgelucht nu? Ja, toch wel. Maar ik zit nu wel meteen met het dilemma van, ja, mag ik dan wel vragen hoe het zat met de ontmoeting met de koning bij de Rolling Stones? Ja. Maar misschien... Ja, die is ook echt. Want alle sterke verhalen zijn echt. Ja. Het laatste sterke verhaal, Jerry Gosens in het boek gaat naar New York. Ja. Om dus op zoek te gaan naar zijn nicht. Ja, de sporen van Ingeborg te volgen. Ja, ja, en dat, nou ja, wat in de lijn der verwachting ligt, dat verloopt niet zo soepel. Nee. En wat waar is en wat niet, begint steeds meer door elkaar te raken. Ja, precies, want in New York komt hij ook allerlei mensen tegen die niet zijn wie ze zeggen. De plekken die wil opzoeken, die blijken niet meer te bestaan of totaal veranderd te zijn. En hij krijgt hem zelf op een gegeven moment ook om zijn oren van een barman, waar hij zegt dat hij zijn zus zocht. Of... Ja, dus mijn alter ego zit in een bar vlakbij Ground Zero. En, een bestaande bar die gefrequenteerd werd door brandweerlieden. En die hebben daar allemaal hun insignes aan de muur gespijkerd. Mm-hmm. En hij ontmoet daar iemand die zich uitgeeft voor een brandweerman, een verbrander man. En om zichzelf wat interessanter te maken, zegt hij dat Ingeborg zijn zus is. En daar krijgt hij voor op zijn flikker van de barman. Het was jouw achternichtje. Ja. Heb je ooit gedacht, wat eigen ik hier mezelf toe? Ja, zeker. Nee, ik heb ook altijd wel duidelijk willen maken dat ik me dat niet... Ook in de columns die ik erover schreef... het is altijd wel een van de eerste dingen die ik schreef... was dat, dat wij een behoorlijke afstand tot elkaar hadden... en dat ik niet een soort slachtoffer was of zo. Ik wilde dat slachtofferschap niet toe-eigenen. Het is van de familie en ik sta echt op een grote afstand. Want dat zou je vervelend vinden als mensen dachten van... Oh, nou, ik zou het zelf vervelend vinden. Ja. Dat is... Ja, zoiets kwetsbaars. Ik hoef jou niks over rouw te vertellen, toch? Nee, dat hoeft inderdaad niet. Het is pervers om je dat toe te eigenen als dat niet van jou is. Dus dat heb ik altijd op afstand willen. En ik doe het in het boek ook trouwens. Ja, geen misverstanden daarover. Ja. Je gaat dus naar New York. En het is het allerlaatste keer dat ik het zal vragen. Maar ben je ook echt naar New York gegaan? Ja, echt naar New York gegaan. Om Ingeborg achterna te reizen. Ja, naar Ground Zero te gaan, om daar te kijken. De geur op te snuiven. En hoe was dat voor de Jerry die nu tegenover me zit? Ja, onvermijdelijk aangrijpend. Aangrijpender, denk je, voor jou dan het voor mij zou zijn? Nou... Nee, ik denk dat iedereen wel echt overweldigd is als hij daar ter plekke is. En die enorme bassin ziet. En alles wat ze daar gedaan hebben om de slachtoffers te herinneren. Dat hebben ze vrij goed gedaan, die Amerikanen. In het boek is het vrij aan het einde dat je naar New York gaat. Ging dat in het echt ook zo? Dat je een eind op dreef was. En toen dacht ik, ga daar achterna. Of doe jij eerst alles wat er nodig is en ga je dan zitten en schrijven? Ja. Want je bent best wel, hoe noem je jezelf? Een gemengd schrijfbedrijf. Ja, ik heb een gemengd schrijfbedrijf. Want je schrijft enorm veel. En, 5 dagen per week een column. Ja. En wanneer doe je dan een boek? En wanneer ga je dan naar New York? Dat is het goede van... wanneer ik het schrijf, dat... ik heb heel lang geworsteld daarmee. Dus ik altijd dacht, ik moet eerst... De opdrachten moeten eerst de deur uit. En de schoorsteen moet roken. En er is een voordat deadline. Ik aan, maar voordat ik aan vrij werk kan beginnen. En dat blijkt niet te werken. Want zo'n boek, dat voelt voor jou als vrij werk? Ja. Ja. En eerst moet het strenge, eerst moet het zuur en dan mag het zoet. Nou, het is niet per se zoet of zuur, maar kijk, van die romans kan ik niet leven. Het is natuurlijk steeds minder Nederlandse romanschrijvers kunnen van hun werk leven. En ik al helemaal niet. Maar ik leef gelukkig wel van de pen. Al heel lang. En dus in eerste instantie dacht ik altijd, oké, eerst moeten die journalistieke stukken eruit. En dan kan ik, als ik dat af heb... Is mijn hoofd leeg. Ja, dan kan ik aan mijn roman verder. En dat werkt niet. Kwam ik gelukkig achter. Waarom werkt het niet? Ja, nou ja, het is met een column zo. Een groot deel van het werk bestaat uit beslissen waar je column over moet gaan. En daar kan je de hele dag over doen. Waar gaan jouw columns over? Ja, die gaan overal over. Alles? Ja. Over wat jij meemaakt? Of ook nou over... ja, het verschilt een beetje. Ik heb ruim 10 jaar lang in de landelijke editie van het Algemeen Dagblad een column gehad. En die ging onvermijdelijk over de actualiteit. Sinds een paar jaar heb ik een column in de Utrechtse editie van het Algemeen Dagblad. Mm-hmm. En daar is de afwisseling gewoon veel groter. Dus daar kunnen het persoonlijke anekdotes zijn, maar het kan ook over de gemeentepolitiek gaan. Daar, die dynamiek is anders. Omdat, nou ja, alles wat je zelf meemaakt... Dan hoef je niet elke dag een mening te hebben. Nee, want nee, dat is ook strontvervelend om dan elke dag een mening te hebben. En helemaal over zo'n klein gebied als Utrecht. Nee, maar ik kan me voorstellen dat als je in een landelijke krant schrijft, dat mensen wel iets van een mening van je hebben. Ja. Ja, dat is ook een lastig. Bekend gezegd, opinions are like assholes. Everyone's got one and they all stink. Oh, ik dacht dat het was dat we ze niet allemaal hoeven te zien. Ja, nou, dat ook. Nee, maar het is ik. Als je elke dag zo'n pontificale mening hebt, dat wordt al snel heel vervelend. Dus het gaat sowieso ook in columns over politiek of zo. Zijn het vaak meer observaties waarin dan wel een mening verpakt is. Maar het is meer een soort... Ja, ik probeer die columns altijd met een soort ironische distantie te schrijven. Zonder meteen zo'n keiharde mening erin te pompen. En in zo'n regionale krant moet je sowieso een soort afwisseling hebben, die dynamiek. Als je 5 keer per week schrijft, dan willen de mensen ook weten hoe het met mevrouw Goossens is. Ja, precies. En maar weet je, ja, in zo'n stad, je bent ook een soort stadschroniqueur. En de dingen die je zelf meemaakt, maken andere mensen in die stad misschien ook mee. Dus je zit veel dichter op je publiek. Maar daar hadden we het niet over. Nee, het ging over je onderwerpkeuze. En maar je kan dus als columnist kan je de hele dag doen over een onderwerp vinden. Dus je gaat alle kranten lezen, je gaat het internet nog eens uitspitten. Nog even bedenken wat is er afgelopen week in mijn gezin gebeurd. Ja, precies. En daarom is ook een wekelijkse column is veel stressvoller dan een dagelijkse column. Want je kan een hele week doen over het zoeken naar een onderwerp. Of en je het beslissen hebt maar een paar uur. Ja, en dan is die af en dan ben je in ieder geval voor de rest van de dag af. Maar ik liet mij vertellen door iemand dat Arno Grunberg het precies andersom doet. Ik riep op een gegeven moment uit. Ik ken eigenlijk maar 1 iemand die meer columns heeft dan ik. Want ik had er op een gegeven moment 7 per week. En die toch nog tijd vindt om eens per twee jaar een vuistdikke roman te schrijven. Dat is Gunberg. Hoe dan? Hoe doet hij dat? Ja. En toen bleek dat zijn werkwijze... Hij begint 's ochtends met zijn vrije werk. Dus hij schrijft aan zijn roman. En dan om een uur of twee, dan is hij klaar. Dan eet hij een hapje en dan gaat hij zijn columns doen. Gaat hij doen wat moet gebeuren. Precies. Want als je nu aan mij vraagt... Je moet over een uur een column klaar hebben. Dan is hij er. Dan neem ik nu meteen een beslissing over waar hij over moet Stoppen gaan. Stoppen we de uitzending. Ja, nee, goed. Maar je kan er ook een hele dag over doen. Ja. Dus dat was wel een goede... En het zat je niet in de weg bij het schrijven van Ingeborg... dat je dan ondertussen in je achterhoofd hebt... Oh, maar vanmiddag. Nee. Nee, maar dat is er gewoon altijd. En dat kan je gewoon uitzetten. Dat, ja... Hoe lang heb je erover gedaan? Over het schrijven van het boek? Ja. Een jaar of twee, denk ik. En wanneer switchte je van ochtendschrijven naar middagschrijven? Oh, dat was ruim voor mijn vorige boek al. Dus dit is wat werkt voor jou? Ja, dit werkt heel goed. Ja. Ik las ook dat je... En dat kan dus overal. Hè. Ik heb mijn columns op alle continenten ter wereld geschreven inmiddels. Vanuit een auto in een sneeuwstorm. De landingsbaan van Schiphol zetten en dan nog komt hij er wel uit. Ja. Dus dat kan ook vanuit New York. Als je op zoek bent naar Ingeborg. Ja. Ik las dat je, als je ongeveer op 3/4 van je boek bent... dat je dan al in je hoofd bezig bent met de volgende. Ja, dat is een wonderlijk proces. Dus er is nu al iets aan het gisten. Ja. Of ben je ook al begonnen met schrijven? Ik ben nog niet begonnen met schrijven, want er komt eerst nog een vervolg op het oude lullenboek. Er is nog meer te leren? Of wordt het een boek voor vrouwen dit keer? Nee. Blijf bij jezelf. Want je gaat nog meer hardlopen of nog meer. Nou ja, nee, het gaat dan vooral over. Het is te ingewikkeld om uit te leggen. Dat, Mannen zijn zo ingewikkeld. Ja. Nee, maar het is een wonderlijk dat inderdaad elke keer als ik op 3/4 ben van een roman... en daarvoor denk ik van, nou, dit is echt mijn laatste, want ik weet nu niks meer. Het is op. Kennelijk heb je dan... Ja, dan begint het bij mij te gisten weer en dan heb ik toch ineens weer een idee. En dat proces gaat nu is nu in volle gang? Ja. En wil je daar al... Wil je vertellen of dat echt wordt of niet? Als je moet kiezen, fictie of non-fictie? Ah, fictie. Dus mag ik dan stiekem denken dat het weer fictie wordt? Ja, nee, het wordt fictie. Nee, het wordt een roman weer. Maar het wordt ook wel weer een roman die uit de werkelijkheid put. Ik ben benieuwd. Dank je wel. Dit was Nooit meer slapen. Dit programma is ook terug te luisteren als podcast. Abonneert u zich vooral via uw favoriete podcast-app. Hierna kunt u luisteren naar Misha. En morgen spreek ik met Stephanie Laurier over Show Must Go On, haar one-woman show. Ik wens u een fijne nacht. En ik ook. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.